Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Konstanty Radziwiłł rezygnuje z członkostwa w Naczelnej Radzie Lekarskiej. W liście napisał, że czyni to z bólem, bo obecność w niej uważał za honor. Zderzenie osobówki z autobusem szkolnym w Brzydowie w Warmińsko-Mazurskim. 7 dzieci zostało poszkodowanych. To zwarcie elektryczne wywołało pożar w wieży gorzowskiej katedry. Prokuratura ma już ekspertyzę biegłych. Członkostwa w Naczelnej Radzie Lekarskiej zrezygnował minister zdrowia. Konstanty Radziwiłł napisał w liście, że czyni to z bólem, bo przynależność do tego gremium poczytywał sobie za honor. Korespondencję przekazała rzeczniczka resortu. Radziwiłł wskazał w liście, że rząd przeprowadził wiele zmian, jakich oczekiwał samorząd lekarski. Dlatego, jak stwierdził, nie rozumie, dlaczego szef rady Maciej Hamankiewicz zwrócił się do organizacji lekarskich poza Polską z prośbą o wywarcie presji na rządzie przy okazji protestu rezydentów. Miał powiedzieć o tym w zeszłym tygodniu podczas spotkania z głodującymi lekarzami. Miał zwrócić się do 31 izb lekarskich, m.in. z Austrii, Bułgarii i Czech. Lekarze rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Jeszcze kilkanaście spotkań konsultacyjnych do końca roku na temat zmian w Konstytucji. Są też plany, żeby rozmowy były we wszystkich miastach wojewódzkich. Zapowiada to prezydencki minister Paweł Mucha. Dzisiaj debata na temat zmian w Konstytucji z udziałem przedstawicieli prezydenta Andrzeja Dudy będzie w Poznaniu. Mucha w Polskim Radiu mówił, jak wyglądają takie spotkania. To są spotkania zupełnie otwarte, regionalne, na których to spotkaniach jest i możliwość wypełnienia ankiety konstytucyjnej, ale przede wszystkim jest możliwość rozmowy z przedstawicielami pana prezydenta, powiedzmy także z konstytucjonalistami, możliwość otwartej dyskusji. Postulaty w sprawie zmian w Konstytucji można również przesyłać drogą pocztową na adres Kancelarii Prezydenta lub mailową na adres referendum.konsultacyjne@prezident.pl. Paweł Mucha odniósł się też do protestu lekarzy. Nie wyczerpały się jeszcze wszystkie możliwości dialogu, dlatego prezydent Andrzej Duda na razie nie włączy się w rozwiązanie tego konfliktu, stwierdził. Pytany, czy prezydent rozważa przyjęcie zaproszenia na spotkanie z lekarzami, powiedział, że Andrzej Duda musiałby dostać zaproszenie także od strony rządowej. 7 dzieci poszkodowanych w wypadku w Brzydowie w powiecie ostródzkim w województwie warmińsko-mazurskim. Osobówka uderzyła tam w autobus szkolny, a ten uderzył w bariery. Jak doszło do wypadku, o tym opowiada Grzegorz Różański z Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Na łuku jezdni doszło do zderzenia autobusu szkolnego. Czołowo boli zderzenie z samochodem osobowym. Samochodem osobowym podróżowała kobieta sama. Do okoliczności wypadku oczywiście bada to policja. Dzieci zostały wszystkie przeprowadzone do szkoły, ponieważ ten wypadek był jakieś 400 do 500 metrów od szkoły. Teraz lekarz prowadzi ponowną segregację medyczną dzieci. Wstępnie kwalifikuje do zabrania do szpitala. Autobusem jechało 35 dzieci. Zwarcie instalacji elektrycznej przyczyną pożaru w wieży gorzowskiej katedry. Takie są wyniki ekspertyzy biegłych zrobionej na zlecenie prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podano, na razie nie wiadomo, co było przyczyną samego zwarcia. To być może wyjaśni kolejna opinia. Śledztwo prokuratury na razie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Do pożaru w gorzowskiej katedrze doszło 1 lipca. Strażacy walczyli z ogniem przez wiele godzin. Opanowali go następnego dnia. Część wieży, w której wybuchł pożar, pochodzi z XVII wieku. W ZUS-ie dzisiaj dzień otwarty dla nauczycieli i pracowników oświaty. Mogą dowiedzieć się więcej o zasadach przyznawania emerytur bez względu na wiek oraz o uprawnieniach do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W ten sposób chcemy uczcić niedawny Dzień Nauczyciela, tłumaczy rzeczniczka śląskiego ZUS-u Aldona Węgrzynowicz. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, między innymi też z okazji ich święta zorganizowaliśmy taki dzień otwarty. Zapraszamy do wszystkich 5 oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie województwa śląskiego. To jest do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, w Zabrzu, w Rybniku, w Bielsku Białej, w Sosnowcu w godzinach od 8 do 18. Podobny dzień otwarty zorganizowano w czerwcu wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na południu pogodnie i wszędzie bez opadów. W Gdańsku 17 stopni, w Augustowie 19, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 21, w Rzeszowie, Krakowie 22, a we Wrocławiu 24. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. The great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. W studiu już Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. I płyta tygodnia. Dziś płyta legendy rocka. Tak, Robert Plant, wokalista grupy Led Zeppelin, który uparcie odmawia kolegom o kontynuacji tego, co jednorazowo zdarzyło się w 2007 roku, kiedy zespół z synem nieżyjącego perkusisty Johna Bonhama zagrał ten jeden, jedyny koncert. Koledzy aż się palą, żeby pod firmą Led Zeppelin dalej pracować, a Robert Plant uważa, że to jest psucie legendy. Może chce, żeby legenda trwała. To jest psucie legendy, szczególnie, że ma własne plany artystyczne i to plany wspaniałe. Ta płyta, Carry Fire, nowy album Roberta Planta, to nie jest wyłącznie sentymentalna podróż dla tych, którzy gdzieś zatrzasnęli się w epoce lat 70. i Led Zeppelin. Tutaj jest i dużo elektroniki, i dużo rytmów, na przykład afrykańskich. Plant uparcie robi taką muzykę świata, ale przetworzoną bardzo po swojemu. I z jednej strony tam są jego korzenie. Jest nawet, miałem okazję zapytać go o to i potwierdził w rozmowie telefonicznej powrót do Marrakeszu, w którym po raz pierwszy z Page'em znaleźli się w 72 roku. Ale dzieje się na tej płycie bardzo dużo i wydaje mi się, że to, że nie ciąży mu legenda, oczekiwania, właśnie nazwy zespołu Ikony, powoduje, że gra na luzie, z uśmiechem, bez żadnych większych oczekiwań i dlatego mu to tak świetnie wychodzi. A poza tym jest chyba szczęśliwym człowiekiem. We wspomnianej rozmowie zapytałem go trochę nieśmiało, nie wiedząc jak zareaguje, czy wciąż gra w piłkę nożną. I od razu się ożywił i powiedział, tak, w każdą środę w sali gimnastycznej u mnie w małym miasteczku w Walii. Piłka szczęście daje. Tak, gramy albo 6-6, albo 15-15, albo 12-12. I w tym tygodniu jadę do Londynu nagrać program telewizyjny i nie będę mógł pograć, nad czym ubolewam. Straszne. Straszne, naprawdę. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty. Proszę pisać do nas pod numer SMS 71-335. Dziś płytą tygodnia. Dziś rozpoczęliśmy tydzień z nową płytą tygodnia i tą płytą tygodnia jest... Płyta Roberta Planta, Carry Fire. Z której zagramy? Utwór numer dwa. Nazywa się New World. Happy landing. I'm yet another virgin. I wiemy już, gdzie pojedzie płyta, najnowsza płyta Roberta Planta. Dwa egzemplarze. Jeden egzemplarz pojedzie do Poznania, do pani Marii, a drugi do Trzebnicy, do pana Adriana. Przewodnik fantastyczny. Człowiek, który spadł na ziemię, to powieść amerykańskiego pisarza Waltera Tevisa, która niedawno została wydana w Polsce po raz pierwszy, po 57 latach od premiery. I właśnie o tej książce opowie państwu Adam Skalski z portalu katedra.nast.pl i Wioletta Myszkowska. Dzisiaj nigdzie nie wyjeżdżamy. Dzisiaj przyjmiemy gościa na ziemi. Thomas Jerome Newton. Na pierwszy rzut oka bogaty i zdolny przedsiębiorca. Co prawda poznajemy go w pierwszej scenie, kiedy sprzedaje pierścionek, żeby zarobić pierwsze pieniądze, ale potem akcja toczy się dosyć szybko i faktycznie jest przedsiębiorcą, który odniósł sukces, technologiem, ma kontakt z prawnikami, ma wielką firmę, tak, jak najbardziej jest człowiekiem sukcesu. Może warto powiedzieć chwilę o tym, jak on wygląda. On jest bardzo wysoki, jest delikatnie zbudowany. Od razu się nasuwa skojarzenie z Davidem Bowie, który grał Jerome'a w ekranizacji lat 70. Jednym słowem, jest w nim coś nieziemskiego. Ci, którzy widzą w nim coś nieziemskiego, konfrontują go czasami w tej sprawie i on odpowiada wtedy, nie no jak to, skąd jestem, tak? Skąd jestem stąd? Nie do końca. Antea. Tak nazywa się planeta, z której przybył. Została praktycznie całkowicie zniszczona w wyniku katastrofy ekologicznej. Jak się okazuje, w pewnym momencie katastrofy zawinionej w istotnej części przez cywilizację anteańską. I to jest w pewnym sensie wszystko, co o Antei wiemy. Po co przyjechał? Wiemy, że jego celem jest uzyskanie jak największej ilości pieniędzy. Szybko dowiadujemy się, że to ma służyć finansowaniu budowy statku kosmicznego. Natomiast bardzo długo nie wiemy, co jest celem budowy tego statku i dlaczego on się tutaj tak naprawdę znalazł. Zanim przyleciał na Ziemię, pilnie studiował rodzaj ludzki poprzez oglądanie telewizji. Trudno było mu zrozumieć pojęcie na przykład Republika Demokratyczna i nadal nie liczy w systemie dziesiętnym, a dwunastkowym. Ciężko powiedzieć swoją drogą dlaczego, dlatego że Jerome ma po 4 palce, natomiast skąd 12 do 4 palców, nie wiadomo. Niektórzy domyślają się, że jest z innej planety. Tu różne postacie w powieści reagują w różny sposób. Jeden z jego bliskich współpracowników jest tym zafascynowany, ale są też tacy, którzy uważają, natychmiast traktują go jako zagrożenie. Kiedy ktoś się dowiaduje, że jest nie stąd, no to zwłaszcza w takich zorganizowanych instytucjach typu CIA czy FBI, to budzi no, panikę wręcz. Ale też widać taki bardzo osobowy lęk przed spotkaniem z czymś nieznanym. Moim zdaniem jednym z głównych tematów tej powieści jest to, na ile przybysz staje się jednym z nas, na ile przybysz ma szansę stać się jednym z nas, na ile już na zawsze pozostanie kimś innym. Czy mimo strachu zdobędziemy się na gościnne przyjęcie Thomasa Jerome'a Newtona? O książkę Człowiek, który spadł na ziemię Waltera Tevisa pytała Wioletta Myszkowska. I recommend to all of my my friends that they stopped watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration. Dziś nie polecamy spędzania dnia w łóżku. Piękna pogoda, piękny dzień, słońce. Warto wyjść. A w studiu znów Łukasz Walewski. Łukasz witam będzie. Ponownie. Dzień dobry. Łukasz będzie opowiadał dziś o... O podwójnych standardach żywności. Jak to jest, że kupujemy w jednym kraju unijnym coś, co jest tak samo zapakowane, co w innym... Tak samo wygląda. A niestety w środku nie jest takie samo. I o to właśnie Łukasz zapyta swojego gościa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W związku z tym, że rozmawiamy o sprawach Unii Europejskiej, które są bliższe wszystkim obywatelom Unii, gdy okazuje się, że dotykają nas bezpośrednio, tak jak w przypadku robienia zakupów żywnościowych, no to z kim, żeby innym o tym rozmawiać, jeśli nie z panem Piotrem Świtalskim z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Pomówmy właśnie o tym, w jaki sposób Unia zamierza z tym zjawiskiem podwójnych standardów żywnościowych walczyć. Żeby już tak nie było, że ten przysłowiowy jogurt u nas czy w Portugalii jednak nie jest taki sam, nie jest tak samo dobre, a tak samo zapakowane pod tą samą nazwą, czasami jeszcze, co ciekawe, za różną cenę. Tak, no tutaj Unia Europejska, Komisja Europejska dostała klarowny sygnał w ostatnich miesiącach od państw członkowskich, szczególnie od Grupy Wyszehradzkiej. Premier Fico podczas prezydencji Słowacji w Unii Europejskiej oficjalnie wystosował takie zapytanie, prośbę, aby przyjrzeć się temu bliżej, temu problemowi. No i tutaj komisja wyszła z paroma inicjatywami. W ostatni piątek w Bratysławie odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej z udziałem komisarzy właśnie na ten poświęcony tym podwójnym standardom. I komisja wyszła z kilkoma propozycjami, aby najpierw zbadać i dokładnie określić, jaki jest ten problem. No bo wszyscy widzą, że coś jest nie tak, ale do końca nie mogą tego sobie zdefiniować, jakby tak można powiedzieć. Tak, bo problem nie jest nowy, jest stary, ale dopiero zaczęliśmy o nim mówić w tym momencie. No myślę, że konsumenci już wcześniej to widzieli, ale jeżeli chodzi o na arenie unijnej, międzypaństwowej, tak, na najwyższych szczeblach, to teraz to zostało oficjalnie tak podniesione i nadane rangi. I jakie są efekty tego piątkowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej, tych państw, którym na tym najbardziej zależy, bo czują się poszkodowane? Efekty są takie, że komisja wystosowała propozycje, fundusze również, aby zbadać ten problem. Wspólne Europejskie Centrum Badawcze będzie się pochylać nad tym problemem. No i państwa członkowskie, szczególnie Grupa Wyszehradzka, no, przyjęły to z zadowoleniem. Także takie są pierwsze efekty. Krótko mówiąc, będą pieniądze, tak? Pieniądze na badania w tych państwach. Nie tylko w tych państwach, ale w całej Unii Europejskiej. A jakie badania mogą być finansowane? Jakie to są kwoty? 1 milion euro zostanie przeznaczony na badanie, na współfinansowanie projektów krajowych w zakresie egzekwowania prawa. Także coś, co robimy, co się stanie, gdy konsument zauważy, że jest, no, kolokwialnie mówiąc, oszukiwany. Kolejny 1 000 000 euro zostanie przeznaczone na badanie już samych produktów, samych składników, zawartości danej żywności. Dodatkowo Komisja Europejska takie wytyczne wystosowała do krajowych organów, które, to przypomnijmy, że to krajowe organy są odpowiedzialne w głównej mierze za zachronienie konsumentów, czyli w przypadku Polski UOKiK. I tutaj też są pewne wytyczne, tak aby łatwiej można było rozpoznać problem, czy on faktycznie istnieje w danym przypadku. Czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy miałby właśnie taki problem, czułby się oszukany, to ma prawo, powołując się na unijne przepisy, zadzwonić, napisać e-mail do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powiedzieć: halo, ten produkt gdzie indziej miał lepsze składniki niż tu u nas i chciałbym, żeby państwo zareagowali. No nie do końca może tak, ale można by tak pokrótce to określić. To znaczy UOKiK jest pierwszym punktem kontaktu dla polskich konsumentów, jeżeli uważają, że zostali potraktowani nie fair. Są pewne wytyczne, tak? No, jeżeli mówimy o różnicach w produktach, no to przypomnijmy, że głównym argumentem podnoszonym przez producentów jest to, że różne smaki w różnych krajach. Każdy ma swoje preferencje i Polak może woli jogurt o innym smaku niż Niemiec czy Portugalczyk. Ale z drugiej strony, jeśli Polak by pojechał do Niemiec czy do Portugalii, tam by pracował i tam robił zakupy, no to wtedy ten argument odpada, bo tam też mógłby chcieć dokładnie takiego jogurtu jak u siebie. Mógłby chcieć, nie może tego nawet wymagać, prawo, ale... ma prawo, może, na wspólnym unijnym rynku. No jeżeli produkt jest pokazywany w tym samym opakowaniu i konsument myśli, że kupuje to samo. Jeżeli widzi tą samą markę, tą samą nazwę, to samo opakowanie, ten sam branding, no to bez zastanowienia mówi: to jest to samo, co widziałem u siebie w sklepie. Dlatego kupię, będę tak samo zadowolony, przyzwyczajony do tego samego smaku. I nagle się okazuje, że to nie jest to samo. Zawartość ryby w paluszkach rybnych jest na przykład inna. A sprzedawane są pod taką samą nazwą, marką i brandingiem. Ten problem jest już znany także na naszym rynku. Pod hasłem, które wielu osobom otwiera natychmiast oczy i uszy, w przypadku rozmowy radiowej będziemy mówić o uszach, czyli słynna chemia z Niemiec, tak? Czyli że proszki niby z Niemiec są lepsze niż te sprzedawane na naszym rynku. I tak, tutaj też ciekawy argument mają producenci. Tak, akurat tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o te podwójne standardy, to teraz Komisja Europejska i państwo członkowskie zajmują się produktami żywnościowymi. No ale jak już mówimy o tej słynnej, przysłowiowej chemii z Niemiec, no to częstym argumentem podnoszonym przez producentów jest to, że woda się różni w różnych miejscach zamieszkania. No i ja wtedy mógłbym tak retorycznie zapytać: a co jeżeli w jednym bloku jest twardsza woda, bo są starsze rury, to czy w tym bloku powinno się sprzedawać inny proszek? No właśnie, i dlatego Komisja Europejska rozpoczęła także serię spotkań z producentami, tak? Tak, znaczy tutaj są prowadzone rozmowy regularnie. Ten problem został mocno nakreślony i stanowczo zostało stanowisko podane, że no, trzeba coś z tym zrobić, że tak nie może być dalej. Także z jednej strony poprzez regulacje, poprzez współpracę międzypaństwową, między urzędami ochrony konsumentów, ale też z drugiej strony poprzez współpracę z producentami i grupami konsumenckimi. Także no tak ekumenicznie bym to powiedział, należy podejść do problemu. No, będą prawdopodobnie także nasi słuchacze pytali o kary, które być może kiedyś będą nakładane na producentów za takie praktyki. Czekamy na państwa e-maile z pytaniami, a także na telefony. Proszę kierować je na adres poczty elektronicznej lukasz.walewski@polskieradio.pl, tak jak moje imię i nazwisko, lukasz.walewski@polskieradio.pl, oraz telefonicznie 22 i 7 trójek. Z panem Piotrem jeszcze będziemy się z państwem spotykać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Cuando te digo que quiero que me quieras, no que quiera que me quieras como yo quiera que me quiera. Lo que yo quiero es que me quieras. Lo que yo quiero es que me quieras. Lo que yo quiero es que me quieras como tú quieras, como tú quieras. Pero quiéreme como tú quieras. Sí, anda, quiéreme como tú quieras. En Yo te cuido, tú me cuidas. Yo te respondo, tú me replicas. Dejemos a un lado el hacha de guerra. Anda a reír hasta gamberra. Deseo que tus ojos me miren y me digan no, no, no, no, no tengas miedo. Deseo que tus ojos me miren y me digan no pasa nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada, nada, nada. No pasa nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada. Mímame, dame besito, dale brillo a este cuerpecito. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa pensando en ti. A-K-I-E-R-E-M-E. Opowiadamy dziś o sprawach europejskich, rozmawiamy o problemach, ale także trochę podróżujemy muzycznie poza obszar kręgu językowego polskiego i angielskiego. I teraz to była Hiszpania i Bebe. Do południa. I wracamy do rozmowy o książce. Ilustrowany elementarz polskiego designu, czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów. Książce towarzyszy wystawa, premierę miała latem podczas Gdynia Design Days. Teraz ta wystawa pokazywana jest w Budapeszcie, a za kilka dni przeniesie się do Berlina. Ale wracając do elementarza. W pierwszej chwili, po takim dość pobieżnym przejrzeniu, można się zastanawiać, dla kogo jest ta książka? Bardziej dla dzieci czy bardziej dla dorosłych? Ona jest dla rodzin. I dla dzieci, i dla dorosłych. I mam nadzieję, że też dla seniorów. Tak. Dla nowoczesnych rodzin. Tak. Dla nowoczesnych rodzin. Dla wszystkich jest. Ewa Solarz, autorka książki. Dla mnie ważne jest też to, że ona jest atrakcyjna bardzo dla starszych osób. Bo starsza osoba, która zna rzeczy z początku książki, z własnego doświadczenia, może podzielić się tą wiedzą z dziećmi. I też na wystawie to widziałam, że starsze osoby podchodziły i mówiły, jeżeli były akurat z młodszą osobą, a jeżeli nie, to mi mówiły, ach tak, ja używałam tego, babcia kupiła, dziadek sprzedał. Była jakaś historia, jedna pani mogła kupić albo samochód, albo regał Kowalskich i opowiedziała ze szczegółami, jakie tam były przeliczniki, perypetie. I po prostu ludzie opowiadają o tym i to jest właśnie dla nas duża wartość, że też starsze osoby, mam nadzieję, że będą zainteresowane i że będą chciały się podzielić swoimi... I że miały też styczność z tymi przedmiotami, prawda? Bo wiele z nich znamy tylko, nie wiem, z muzealnych ekspozycji albo tylko wręcz z archiwalnych fotografii. Agnieszka Kowalska, autorka tekstów. Nie miałyśmy okazji ich dotknąć. Prawda. Ładnie pani powiedziała jedna na spotkaniu na premierze książki, że ona łączy pokolenia. Magdalena Kłos-Podsiadło, wydawczyni książki. To było, także to jest dla nas super recenzja. No. Myślę, że też Ewa, po prostu Ewa Solarz jest taką mistrzynią takich projektów. Takich, które są niby dla dzieci, ale jednak po prostu dorośli też się świetnie w nich odnajdują. Ta książka jest o historii polskiego designu, ale także o współczesnej ilustracji. Do projektu zaprosiłyśmy z Magdą, z wydawczynią, 25 ilustratorów. I to kolejna męka. Wybrać spośród nie wiem jakiej liczby. Bardzo przyjemna męka. Przyjemna męka, ale po prostu wybór trzeba było trudny. Wybór trudny, bo trzeba było eliminować i to eliminowałyśmy wspaniałe nazwiska i wspaniałych ilustratorów, więc wielka przyjemność, że możemy mieć taki wybór, że mamy w Polsce cudownych ilustratorów, bardzo zdolnych, bardzo utalentowanych. I też operujących różnymi stylami, nie? Bo to też bardzo tutaj widać, że niektórzy bardzo nowoczesne techniki, niektórzy analogowe, kolaże, bardzo klasyczne rysunki albo bardzo abstrakcyjne. Także bardzo to była dla nas wielka przyjemność też zobaczyć, jak oni zinterpretowali te prace. I zależało nam też, żeby to były osoby, które są na początku swojej też kariery takiej, ale też są tam takie nazwiska, które są już bardzo uznane, jak Iwona Chmielewska na przykład, czy Piotr Młodożeniec. Dla mnie też było bardzo ciekawe zaprosić tych, którzy normalnie nie ilustrują na co dzień może dla dzieci i nie projektują książek dla dzieci, a to było ciekawe też zobaczyć ich reakcje, bo to jest bardzo ciekawe takie zjawisko, że ci, którzy projektują dla dorosłych, tak myślą, no ale jak w zasadzie to zrobić dla dzieci, prawda? Jak, a ja zawsze o tym mówię tak samo, a może nawet jeszcze troszkę lepiej. Mój ulubiony rysunek to jest rysunek Maćka Blaźniaka, który zilustrował fotel z Pałacu Prezydenckiego w Wiśle z 1931 roku projekt i wprowadził go w zupełnie współczesną sytuację. Siedzi na nim chłopiec, czyta książkę, nogi założył na poręcz tego fotela i widać, jak ten projekt jest bardzo nowoczesny i współczesny i w naszych bardzo nowoczesnych wnętrzach również by się świetnie odnalazł. Na niektórych ilustracjach widać bardzo wyraźnie, jak te projekty wyglądały, ale na niektórych trzeba troszeczkę pogłówkować, troszkę się domyślać, troszkę poszukać i to też jest ciekawe. Lubię suszarkę Jońcy, suszarkę Femy, bo pamiętam, ale też lubię zinterpretowany logotyp Peweksu Patryka Mogilnickiego, bo naprawdę jakoś patrząc przypomina mi się zapach sklepu. Jak wchodziło się tam i kupowało sobie te, nie wiem, pamiętam, jeansy Montana. No, także naprawdę jest dużo w tej książce takiej nostalgii. No, jeżeli mówimy o nostalgii, to Iwona Chmielewska jest cudownym przykładem nostalgii. Iwona w ogóle zaprojektowała taki tryptyk. Ona dostała taki przypadek, bo to jeszcze musimy powiedzieć, że ilustratorzy nie mogli sobie wybrać, co będą rysować. Zostało im to zadane. Zostało im to... bardzo mocno, narzucone, ale to nikt nie... Przez system. Wszystko wynika z tego, że oni są ustawieni alfabetycznie, a projekty są ustawione chronologicznie i po prostu nie ma przebacz, nie mogłam nic pozamieniać. I Iwona Chmielewska trafiła akurat na okres wojenny i narysowała tak nostalgicznie. Ona bardzo długo nie mogła się za to zabrać. Ona cały czas mówiła, Ewa, ja myślę, ja przeżywam, daj mi jeszcze chwilę, bo to jest dla mnie trudne, bo Iwony rodzina była w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. I my akurat mieliśmy 3 ilustracje związane właśnie z Powstaniem Warszawskim. I ona zrobiła coś tak pięknego, coś tak nastrojowego, że ja jak już opowiadam, to mam łzy w oczach, a naprawdę na wystawie i w książce to robi ogromne wrażenie. Ona po prostu wymyśliła taką historię rodziny, która siedzi w takim smutnym mieszkaniu podczas Powstania. Siedzą, grają w grę zaprojektowaną przez Karola Bursuka, hodowla zwierzątek. Chłopiec stoi na stołku zaprojektowanym przez Szlekysa i Wincze na takiej sarence bardzo znanej, a jeszcze wcześniej jest znak powstania zaprojektowany przez Annę Smoleńską, czyli Polska Walcząca. No przepiękna historia, po prostu wszystko idzie tak jedno po drugim i takich historii w książce jest dużo, że ilustratorzy sami dodają własne historie, że my tam się starałyśmy opisać coś, jak potrafiłyśmy, ale oni dodają własne takie poetyckie, a czasami śmieszne historie. Bo to jeszcze było ciekawe, że autorzy ilustracji nie widzieli tekstów. One powstawały równolegle, ale właśnie po to, żeby oni nie ilustrowali tego, co jest w tekście, tylko żeby wymyślili własną historię. Bo to jest ich interpretacja tych obiektów. My mamy swoją jako autorki tekstów, a oni mają swoją jako ilustratorzy. I to był drugi kawałek książki do posmakowania. Książki Ilustrowany elementarz polskiego designu, czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów. Trzeci za około 45 minut i będę mieć dla Państwa kilka egzemplarzy książki. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną z trawenem ludziom na pochybę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków w ananas. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się.

Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:46. Fajny film. Damian Kocur to jeszcze jeden laureat tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego krótka fabuła, Nic nowego pod słońcem, zdobyła główną nagrodę w konkursie filmów krótkometrażowych, a młody reżyser już prawie skończył swój kolejny film. Z Damianem Kocurem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak zrodził się pomysł na film Nic nowego pod słońcem? Pomysł wynikał z jakichś własnych doświadczeń, ale czułem, że trzeba znaleźć na to opowiedzenie o tym, co gdzieś tam było dla mnie ważne, w jakiś inny trochę sposób i może przez trochę inny pryzmat i przez inną warstwę społeczną, i przez inny świat, przez inne środowisko. To był taki pomysł, który wyszedł gdzieś tak bardzo ze mnie. Ty masz, myślę, swoje specyficzne, ale bardzo konkretne podejście do bohaterów filmu. Szukasz takich postaci nieoczywistych, powiedziałbym, jakoś charakterystycznych. I to jest kolejny chyba na to przykład. No tak, bo w tym filmie tak, bohater jest zdecydowanie człowiekiem, który jest jakiś. W ogóle człowiek mnie bardzo interesuje jako taki, a taki człowiek, który jest jeszcze, jakby wykracza poza pewną przeciętność, to już w ogóle jest dla mnie super fascynujące, więc tak. No to powiedzmy, skąd się akurat wziął główny bohater Niczego nowego pod słońcem, bo to jest ktoś, kogo już znałeś. Tak, ten człowiek, Michał Romanowicz, był bohaterem mojego filmu dokumentalnego, który zrobiłem kilka lat temu w studiu Munka. Jest kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie. Poznałem go w ramach dokumentacji tego filmu. No i wydawał się idealnym bohaterem do opowiedzenia tej fabularnej historii, ponieważ ona gdzieś tam była podobna, jeśli chodzi o tematykę, jak ten dokument. No ale jest jeszcze dziewczyna. Jak ją znalazłeś? Dziewczyna to jest była dziewczyna bohatera mojego poprzedniego filmu z kolei, którą właśnie poznałem przez niego. I jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że jest idealną postacią do filmu. Byłem zakochany momentalnie i dla mnie to oni stanowili jakąś taką wspaniałą parę jeszcze przed realizacją zdjęć. Bardzo długo dbałem o to, żeby oni się nie zobaczyli, żeby się nie poznali, żeby ten moment tego zaskoczenia sobą był, żeby dało się go po prostu zarejestrować. Dlatego, że ci ludzie nic nie grają tak naprawdę w tym filmie. Tam nie ma gry aktorskiej, ponieważ nie są aktorzy. Oni przeżywają pewne sytuacje, pewne emocje, które w jakiś tam sposób stwarzam na planie, a później tylko rejestruję kamerą. No i efekt jest oczywiście interesujący, sądząc po nagrodach, które już wielu w życiu zdobyłeś. Na film Nic nowego pod słońcem najpierw zwyciężył na krakowskim festiwalu filmowym, no a teraz niedawno główna nagroda w konkursie filmów krótkometrażowych festiwalu w Gdyni. A co dalej? Kolejny film gotowy? Tak, kolejny film gotowy. Właśnie zostałem wyrwany, że tak powiem, na festiwal właśnie z montażu, z ostatnich takich szlifów montażowych nowego filmu. To też będzie krótkometrażowy film. Już taka niezależna bardziej produkcja, nie finansowana przez środki publiczne, tylko przez producenta niezależnego. To będzie historyczny film, którego akcja się dzieje w XV wieku. Jakieś konkretne wydarzenie, bohater? No, tytuł filmu to 1410. Bitwa pod Grunwaldem? No, otóż to. I tam będą też występować osoby, aktorzy nieprofesjonalni. Ale zastanawiam się, jak można opowiedzieć o bitwie pod Grunwaldem albo o jakiejś historii z nią związanej w krótkiej formie. Ja myślę, że o wszystkim da się opowiedzieć w krótkiej formie. Ta wielka bitwa była. Tak, tylko że zależy, z jakiej perspektywy na nią spojrzymy, bo w czasie tej bitwy działo się pewnie tysiące innych różnych rzeczy, poza epicentrum, tam gdzie doszło do samej bitwy. I tak samo było w historii, wydaje mi się, wszystkich wielkich wydarzeń na świecie, że gdzieś poza takim ich głównym źródłem, jądrem były wydarzenia, które im gdzieś towarzyszyły, ale o których nigdy nie napisał i których nigdy nie sfotografował, nie sfilmował. Więc mnie interesuje wszystko to, co się dzieje wokół tych wielkich wydarzeń. Z Damianem Kocurem, autorem filmu Nic nowego pod słońcem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my z ciekawością czekamy na premierę jego nowego, krótkiego metrażu 1410. Film pewnie już niedługo pojawi się na kolejnych festiwalach. Czekamy także na Państwa opinie, pytania i refleksje na temat różnicy w jakości żywności, która jest produkowana na rynki wschodniej i zachodniej Europy. 2 2 i 7 3 można także napisać do autora cyklu Żyjemy w Europie, dzisiejszego autora cyklu, lukasz.walewski@polskieradio.pl. Somebody call my name.